بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ عز وجل، فقیر مدینہ کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے اور آج تاریخ ہے 12 رمضان المبارک 1447 سن ہجری بمطابق 1 مارچ، 1 مارچ 2026 اتوار کا دن ہے اور اس وقت شام کے تقریباً 7:17 ہو رہے ہیں. الحمدللہ ہمارا مطالعہ چل رہا ہے 1 رمضان المبارک کے. ہم نے شروع کیا تھا تراویح کا خلاصہ، خلاصۃ التراویح کتاب کا نام ہے اور اس کے جو مصنف ہیں وہ ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فراز اتاری مدنی، دامت ذلہ العالی کی کتاب ہے. اس میں سے آج ہم انشاءاللہ 13واں پارہ جو ہے اس کا خلاصہ سماعت کریں گے. چنانچہ توجہ کے ساتھ 13ویں پارے کا خلاصہ سماعت فرمائیں. 13واں پارہ ہے وما ابرئ، حضرت یوسف علیہ السلام کا وجہ اظہار براءت. زلیخہ کے اقرار اور اعتراف کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ میں نے اپنی براءت کا اظہار اس لیے چاہا تھا تاکہ عزیز کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں خیانت نہیں کی اور اس کے اہل خانہ کی حرمت خراب کرنے سے بچا رہا ہوں، اور جو الزام مجھ پر لگائے گئے ہیں میں ان سے پاک ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کی عاجزی و انکساری. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال مبارک اس طرف گیا کہ میری ان باتوں میں اپنی طرف پاکی کی نسبت اور اپنی نیکی کا بیان ہے، ایسا نہ ہو کہ اس میں کسی قسم کی خود پسندی کا شائبہ آنے کی کوشش کرے. چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا کہ اے میرے اللہ پاک، نہ میں اپنے نفس کو بے قصور بتاتا ہوں، نہ مجھے اپنی بے گناہی پر ناز ہے، اور نہ میں گناہ سے بچنے کو اپنے نفس کی خوبی قرار دیتا ہوں. نفس کی جنس کا تو یہ حال ہے کہ وہ برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، لیکن میرا رب قدیر اپنے جس مخصوص بندے کو اپنے فضل و کرم سے معصوم کر دے تو اس کا برائیوں سے بچنا اللہ پاک کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، اور معصوم کرنا اللہ پاک کا کرم ہے. بے شک میرا اللہ پاک اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشنے والا اور ان پر مہربان ہے. وزارت کا مطالبہ بطور امین. حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا اپنی سلطنت کے تمام خزانے میرے سپرد کر دے، بے شک میں خزانے کی حفاظت کرنے والا اور ان کے مصارف کو جاننے والا ہوں. بادشاہ نے کہا آپ علیہ السلام سے زیادہ اس کا مستحق اور کون ہو سکتا ہے؟ چنانچہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس مطالبے کو منظور کر لیا. تاج پوشی. حکومت طلب کرنے کے 1 سال بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر آپ علیہ السلام کی تاج پوشی کی. تلوار اور مہر آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کی. آپ علیہ السلام کو جواہرات لگے ہوئے سونے کے ساتھ کے تخت پر تخت نشین کیا. اپنا ملک آپ علیہ السلام کے سپرد کیا. عزیز مصر کو معزول کر کے آپ علیہ السلام کو اس کی جگہ والی بنایا اور تمام خزانے آپ علیہ السلام کے حوالے کر دیے. سلطنت کے تمام امور آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیے، اور خود اس طرح فرمبردار ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کی رائے میں دخل نہ دیتا اور آپ علیہ السلام کے ہر حکم کو مانتا. انداز نظام. حضرت یوسف علیہ السلام نے زرعی نظام کو بہت اچھے انداز سے چلایا اور خوشحالی کے سات سالوں کے لیے مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کی، یہاں تک کہ جب شہروں میں قحط سالی عام ہو گئی. مصر کی معیشت انتہائی مضبوط و مستحکم ہو چکی تھی. قحط سالی اپنے عروج پر پہنچی تو غلے کے حصول کے لیے شہروں سے قافلے مصر پہنچنا شروع ہو گئے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی مصر کا رخ کیا. جب مصر کے محل میں داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان گئے، جبکہ وہ یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے. یوسف علیہ السلام نے باتوں ہی باتوں میں فرمایا کہ اگلی مرتبہ اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے آنا. دراصل بنیامین چھوٹے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی ان کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ ایک تھیں. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اپنے بھائی کو ساتھ نہ لائے تو تمہیں غلے میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا. بھائیوں پر کرم و احسان. بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ ان لوگوں نے غلے کی جو قیمت دی ہے، غلے کے ساتھ ساتھ وہ رقم بھی ان کی بوریوں میں واپس رکھ دو تاکہ جب وہ اپنا سامان کھولے تو اپنی جمع شدہ رقم انہیں مل جائے اور قحط کے زمانے میں کام آئے۔ نیز یہ رقم پوشیدہ طور پر ان کے پاس پہنچے تاکہ انہیں لینے میں شرم بھی نہ آئے اور یہ کرم اور احسان دوبارہ آنے کے لیے ان کی رغبت کا باعث بھی ہو۔ عزیز مصر کی تعریف۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے عزیز مصر یوسف علیہ السلام کی بہت تعریف کی اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ عزیز مصر کی یہ خواہش ہے کہ ہم اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے کر جائیں۔ یعقوب علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ کیا میں اسی طرح تم پر بھروسہ کر لوں جس طرح میں نے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں تم پر اعتماد کیا تھا۔ اس پر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے خاموش ہو گئے۔ جب غلے کو کھولا گیا تو اس میں غلے کے ساتھ جو خریدنے کے لیے رقم تھی وہ بھی موجود تھی۔ تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا کہ یہ دیکھیے، عزیز مصر نے تو ہماری پونجی بھی واپس کر دی، بیٹوں سے حلف لیا۔ اب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بنیامین کو تمہارے ساتھ صرف اسی صورت میں روانہ کروں گا کہ تم اس کی حفاظت کی قسم کھاؤ۔ بیٹوں نے یعقوب علیہ السلام کے سامنے حلف لیا۔ نظر بد حق ہے۔ جب مصر میں داخلے کا وقت آئے تو علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونا، کیونکہ جب تم ایک ہی دروازے سے داخل ہوگے تو ممکن ہے تمہیں نظر لگ جائے۔ والد سے ملنے کے لیے تدبیر اختیار کرنا۔ جب دوبارہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو علیحدہ کر لیا اور ان سے کہا، میں آپ کا بھائی یوسف ہوں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ان کا سامان مہیا کر دیا اور ان میں سے ہر ایک کو ایک اونٹ کا بوجھ غلہ دے دیا اور ایک اونٹ کا بوجھ بنیامین کے لیے خاص کر دیا، تو اپنے بھائی بنیامین کی بوری میں بادشاہ کا پیالہ رکھ دیا جس میں وہ پانی پیتا تھا۔ وہ پیالہ سونے کا تھا اور اس میں جواہرات لگے ہوئے تھے، اور اس وقت اس پیالے سے غلہ ناپنے کا کام کیا جاتا تھا۔ قافلہ کنعان جانے کے ارادے سے روانہ ہو گیا۔ جب قافلہ شہر سے باہر جا چکا تو انبار خانہ کے کارکنوں کو معلوم ہوا کہ پیالہ نہیں ہے۔ ان کے خیال میں یہی آیا کہ یہ پیالہ قافلے والے لے گئے ہیں، چنانچہ انہوں نے اس کی جستجو کے لیے آدمی بھیجے۔ ان میں سے ایک منادی نے ندا کی، اے قافلے والوں، بے شک تم چور ہو۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا، اللہ کی قسم، ہم زمین پر فساد پھیلانے والے نہیں اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ تم میں سے کسی کے سامان میں سے بادشاہ کا پیالہ نکل آیا تو اس کی کیا سزا ہوگی۔ جواب میں انہوں نے کہا کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ ملے تو اس کے بدلے میں وہ اپنی گردن چیز کے مالک کے سپرد کر دے، اور وہ مالک ایک سال تک اسے غلام بنائے رکھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چونکہ چوری کی یہی سزا مقرر تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ظالموں کی یہی سزا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کے سامان کی تلاش لینے سے پہلے دوسروں کے سامان کی تلاش لینا شروع کی۔ تلاشی لیتے ہوئے جب بنیامین کے سامان تک پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میرا گمان ہے کہ پیالہ اس کے ہی سامان میں ہوگا۔ بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ آپ علیہ السلام اس کے سامان کی تلاشی نہ لے لیں۔ اسی میں آپ کے لیے اور ہمارے لیے بہتری ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے سامان کی تلاشی لی تو پیالے کو اس کے سامان سے برآمد کر لیا۔ بنیامین کا مشورہ۔ بادشاہی قانون میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے درست نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو لے لیں، کیونکہ بادشاہ مصر کے قانون میں چوری کی سزا مارنا اور دگنا مال لے لینا مقرر تھا۔ یہ بات اللہ پاک کی مشیت سے ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں ڈال دیا کہ سزا بھائیوں سے دریافت کریں، اور بھائیوں کے دل میں ڈال دیا کہ وہ اپنے طریقے کے مطابق جواب دیں۔ خیال رہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ہیلا میں نہ تو جھوٹ بولا، کیونکہ آپ علیہ السلام کے خادم نے کہا تھا کہ تم چور ہو اور خادم بے خبر تھا، نہ آپ علیہ السلام نے بھائی پر چوری کا بہتان لگایا، بلکہ جو کچھ کیا گیا خود بنیامین کے مشورہ سے کیا گیا۔ اسی لیے اللہ پاک نے اس کی تعریف فرمائی اور فرمایا، کذالک کدنا لیوسف، یہ تدبیر یوسف کو ہم نے سکھائی۔ بھائیوں کی سفارش۔ جب پیالہ نکل آیا ہے تو بھائیوں نے کہا، اے عزیز، اس کے والد عمر میں بہت بڑے ہیں، وہ اس سے محبت رکھتے ہیں اور اسی سے ان کے دل کو تسلی ہوتی ہے۔ آپ ہم میں سے کسی ایک کو غلام بنا کر یا فدیہ ادا کرنے تک رہن کے طور پر رکھ لیں، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والا دیکھ رہے ہیں۔ کہ آپ نے ہمیں عزت دی، کثیر مال ہمیں عطا کیا، ہمارا مطلوب اچھی طرح پورا ہوا اور ہمارے غلے کی قیمت بھی ہمیں لوٹا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اس بات سے اللہ پاک کی پناہ کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑیں، کیونکہ تمہارے فیصلہ کے مطابق ہم اسی کو لینے کے مستحق ہیں جس کے کجاوے میں ہمارا مال ملا ہے، اگر ہم اس کی بجائے دوسرے کو لیں تو یہ تمہارے دین میں ظلم ہے، لہٰذا تم اس چیز کا تقاضا کیوں کرتے ہو جس کے بارے میں جانتے ہو کہ وہ ظلم ہے۔ جب بنیامین کے ملنے سے بھائی مایوس ہو گئے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اب والد صاحب کو کیا منہ دکھائیں گے، میں تو یہاں سے جانے والا نہیں جب تک اللہ کوئی راستہ نہ نکال دے یا والد صاحب اجازت دے دیں۔ باقی بھائی واپس لوٹے، یعقوب علیہ السلام کو واقعہ سنایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چوری کی نسبت بنیامین کی طرف درست نہیں، اور عن قریب اللہ پاک یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کو مجھ سے ملا دے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اور بنیامین کو تلاش کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیاری ادا۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائی دوبارہ مصر آئے تو حالات بدلے ہوئے تھے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر اپنی غربت کی شکایت کی۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی لاچارگی برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے اپنے دور جاہلیت میں یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو بھائیوں نے کہا کہ آپ اس کو کیسے جانتے ہیں، آپ یوسف تو نہیں ہیں؟ کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور بنیامین میرا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو صبر اور تقوی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ مبارک قمیض۔ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے غم سے آنسو بہاتے رہتے تھے، اسی وجہ سے ان کی بینائی میں کمزوری آ چکی تھی، اور اب بنیامین بھی وہیں رک گئے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا، یہ میری قمیض ہے، اسے لے جاؤ اور اپنے والد کے چہرے پر ڈالنا، ان کی بینائی کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ اور یہ وہی قمیض تھی جو جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کی تھی، جب آپ علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا تو سارا کنواں روشن ہو گیا تھا، اور یہ وہ قمیض تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پہنی ہوئی تھی جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا تھا، گویا کہ یہ تبرکات کا مجموعہ تھا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آئندہ اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو بھی ہمارے پاس لے کر آنا۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب آپ کی قمیض لے کر روانہ ہوئے تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، حالانکہ ابھی قمیض کافی فاصلے پر تھی۔ گھر والوں نے اس بات کو نہ سمجھا اور کہنے لگے کہ شاید آپ یوسف علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہیں۔ جب مصر سے آپ کے بیٹے آئے اور انہوں نے آپ کے چہرے پر قمیض ڈالی تو یعقوب علیہ السلام کی بینائی کی کمزوری ختم ہو گئی۔ خواب کا سچ ہونا۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے شرمندہ ہوئے اور انہوں نے معافی مانگی، اور یعقوب علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ اللہ پاک کی بارگاہ عالی شان میں ہمارے لیے استغفار کریں۔ اس کے بعد سب اہل خانہ مصر کو روانہ ہوئے، شہر سے باہر سرکاری پروٹوکول کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا، اور دربار شاہی میں پہنچتے ہی والدین اور 11 بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ پچھلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، سجدہ عبادت تو کبھی بھی کسی شریعت میں بھی جائز نہیں ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے والد، یہ میرے اس پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا اور اس نے مجھ پر احسان فرمایا۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں کلمات شکر ادا کیے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے حکمت عطا کی اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کام بنانے والا ہے، مجھے دنیا سے مسلمان اٹھانا اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا۔ درس عبرت۔ سورہ یوسف کے اختتام پر بتایا گیا کہ قرآن کریم کے بیان کردہ واقعات میں ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تسلی دی گئی اور مشرکین مکہ کو بھی تنبیہ کی گئی کہ تم بھی میرے نبی علیہ السلام کو تکلیف دینے سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہارا بھی انجام ویسا ہی ہوگا جیسا پچھلی امتوں کا ہوا۔ یہاں سورہ یوسف ختم ہوئی، اب سورہ رعد شروع ہو رہی ہے۔ 13 پارے وما ابرئ میں سورہ رعد شروع ہو رہی ہے۔ مقام نزول۔ سورہ رعد مکیہ ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت یہ ہے کہ ان دو آیتوں آیت لا یزال الذین کفروا تصیبہم بما صنعوا قارعۃ، اور آیت وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا کے سوا اس صورت کی آیتیں مکی ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ صورت مدنی ہے، حوالہ تفسیر خازن سورہ رعد جلد 3 صفحہ 51۔ رکوع اور آیات کی تعداد اس میں 6 رکوع اور 43 آیتیں ہیں۔ نام رکھنے کی وجہ، رعد بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج کو کہتے ہیں، اور بعض مفسرین کے نزدیک بادلوں پر معمور ایک فرشتے کا نام رعد ہے، اور اس صورت کا یہ نام آیت نمبر 13 میں مذکور لفظ الرعد کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَائِكَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ سورہ رعد آیت نمبر 13۔ اور رعد اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتا ہے، اور اس کے خوف سے فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ کڑک بھیجتا ہے تو اسے جس پر چاہتا ہے ڈال دیتا ہے، حالانکہ وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ سخت پکڑنے والا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ 3 بنیادی عقائد۔ سورہ رعد میں تینوں بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت پر گفتگو کی گئی ہے۔ قرآن کی حقانیت کا بیان۔ سورہ رعد کی پہلی آیت میں حقانیت قرآن کا بیان کیا گیا ہے، اور جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے ان کی ابتدا میں عام طور پر قرآن کا ذکر ہوتا ہے۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذین انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ سورہ رعد آیت نمبر 1۔ الف لام میم را، یہ کتاب کی آیتیں ہیں، اور وہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ کی قدرت و جلالت۔ اس کے بعد اللہ پاک کی قدرت و جلالت کا بیان ہے کہ بغیر ستونوں کے آسمانوں کو قائم رکھنا، سورج اور چاند کو ایک نظام کے ساتھ چلانا، زمین کا پھیلاؤ اور اس میں پہاڑوں کو لنگر کی طرح قائم رکھنا، دریاؤں کی روانی، دن و رات کا نظام، طرح طرح کے پھل، انگوروں اور کھجوروں کے باغات، اور امور کائنات کی تدبیر وغیرہ، یہ سب اللہ پاک کی قدرت پر دلالت کرنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ پاک کے علم و قدرت کا مزید بیان ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ اللہ پاک ہی جانتا ہے، اور اس بچے کی نیکی بدی اور علم و جہالت اور زندگی کے ماہ و سال، ان تمام باتوں کا علم اللہ پاک کے پاس ہے، اور اللہ پاک جس کو یہ علم عطا فرمانا چاہے اپنی مشیت سے عطا فرماتا ہے۔ ہر شے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتی ہے۔ بارش سے بھرے ہوئے بادل، بجلی کی چمک اور کڑک، یہ اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں، اور فرشتے بھی خوف اور ڈر کے ساتھ اللہ پاک کی حمد کرتے رہتے ہیں۔ آسمان و زمین میں جو بھی چیز ہے وہ سب اللہ ہی کو سجدہ کر رہی ہے، اور پھر دلوں کے اطمینان کے لیے ایک نسخہ عطا فرما دیا، اور وہ ہے اللہ کا ذکر۔ کفار کی مذمت۔ اور آخر میں سورہ رعد کے اختتام میں آخر میں کفار کی مذمت پر یہ سورت مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس 13 پارے میں سورہ رعد کے بعد سورہ ابراہیم شروع ہو رہی ہے۔ سورہ ابراہیم مقام نزول، سورہ ابراہیم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، البتہ اس کی یہ آیت الم تر الی الذین اور اس کے بعد والی آیت مکہ مکرمہ میں نازل نہیں ہوئی۔ حوالہ تفسیر خازن سورہ ابراہیم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 37۔ 37۔ رکوع اور آیات کی تعداد۔ سورہ ابراہیم میں 7 رکوع اور 52 آیتیں ہیں۔ نام رکھنے کی وجہ، اس سورت کی آیت نمبر 35، 35-41 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت الہی کے حسین واقعے اور آپ کی دعاؤں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 35۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی، اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت کرنے سے بچائے رکھ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ربی انہن ادللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 36۔ اے میرے رب، بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو میرے پیچھے چلے تو بے شک وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ربنا اننی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افعدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیری عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں، تو تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار ہو جائیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 38۔ اے ہمارے رب، تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر زمین اور آسمان میں کوئی بھی شے پوشیدہ نہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 39۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق دیے، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 40 اور 41۔ 40 اور 41۔ اے میرے رب، مجھے اور کچھ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا رکھ۔ اے ہمارے رب، اور میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب، مجھے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ سورہ ابراہیم کا ابتدائی مضمون سورہ ابراہیم کے شروع میں ایک بار پھر قرآن کریم کی حقانیت اور اللہ پاک کی قدرت و اختیار کا ذکر ہوا ہے، لیکن کفار دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، حق کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں اور اپنی کم بختی کے باعث فضول باتوں کے طلبگار رہتے ہیں۔ قوموں کا تذکرہ۔ اختصار کے ساتھ انبیاء کرام کا ذکر۔ اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کا اختصار کے ساتھ ذکر بھی موجود ہے، خاص طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی موجود ہے۔ پھر بتایا گیا کہ ہر قوم میں ان کی زبان میں سمجھانے والے نبی ہم نے مبعوث فرمائے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر نعمتیں اتاری، فرعون کے بدترین عذاب کا بیان ہے۔ شکر کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، ناشکری سے نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں، عذاب میں پھنسے لوگ۔ اس کے بعد قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود کا دوبارہ ذکر ہوا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 21 میں بتایا گیا کہ قیامت کے دن جب مجرمین کو آپس میں بات چیت کرنے کا موقع ملے گا، تو وہ ایک دوسرے پر اعتراض کرنے لگیں گے کہ دنیا میں تم نے ہم کو گناہ کروا دیا تھا، اب عذاب کو بھی ہم سے دور کرو۔ وہ کہیں گے، ہم تو خود عذاب میں پھنسے ہیں، تمہیں کس طرح بچا سکتے ہیں؟ پھر شیطان کی طرف متوجہ ہو کر شیطان کو ملامت کریں گے۔ شیطان کہے گا، مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ تم خود برائی کے راستے پر چلتے تھے۔ وبرزوا للہ جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء سواء علينا اجزعنا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص. سورہ ابراہیم آیت نمبر 21. اور سب اللہ کے حضور اعلانیہ حاضر ہوں گے تو جو کمزور تھے بڑے لوگوں سے کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے کچھ ہم سے دور کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے. اب ہم پر برابر ہے کہ بے قراری کا اظہار کریں یا صبر کریں, ہمارے لیے کہیں کوئی پناہ گاہ نہیں. ترجمہ کنز العرفان. ایمان و کفر کی مثالیں. اس کے بعد ایمان اور کفر کی مثال دی گئی. جس طرح کھجور کے درخت کی جڑیں زمین کی گہرائی میں موجود ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ اللہ پاک کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے, ایسے ہی کلمہ ایمان ہے کہ اس کی جڑ مومن کے دل کی زمین میں ثابت اور مضبوط ہوتی ہے اور اس کی شاخیں یعنی عمل آسمان میں پہنچتے ہیں اور اس کے ثمرات یعنی برکت و ثواب ہر وقت حاصل ہوتے ہیں. اور کفریہ کلام کی مثال اندرائن جیسے کڑوے مزے اور ناگوار بو والے پھل کے درخت کی طرح ہے, جو زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا ہو تو اب اسے کوئی قرار نہیں, کیونکہ اس کی جڑیں زمین میں ثابت و مستحکم نہیں اور نہ ہی اس کی شاخیں بلند ہوتی ہیں. یہی حال کفریہ کلام کا ہے کہ اس کی کوئی اصل ثابت نہیں اور وہ کوئی دلیل و حجت نہیں رکھتا جس سے اسے استحکام ملے, اور نہ اس میں کوئی خیر و برکت ہے کہ وہ قبولیت کی بلندی پر پہنچ سکے. دعا کی برکت. سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی زمین میں چھوڑ کر آئے تو رخصت ہوتے وقت اللہ پاک سے دعا کی کہ اے ہمارے رب, میں نے اپنی بعض اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے نزدیک ایسی زمین میں ٹھہرا دیا ہے جہاں کھیتی نہیں ہوتی تاکہ وہ نماز کو قائم رکھیں, تو ان لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل فرما دے اور ان کو پھلوں سے روزی عطا فرما. آپ کی دعا کی برکت ہے, وہاں ہر موسم کے پھل ملتے ہیں اور لوگوں کے دل اس طرف مائل رہتے ہیں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. سورہ ابراہیم آیت نمبر 37. اے ہمارے رب, میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی, اے ہمارے رب, تاکہ وہ نماز قائم رکھیں تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار ہو جائیں. ترجمہ کنز العرفان. پھر یہ بیان کیا گیا کہ اللہ پاک بڑی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائے گا جو اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام ہیں. ظالموں کی گرفت. پھر اس کے بعد سورہ ابراہیم میں بعض ظالموں کی گرفت کے آسمانی نظام کا تذکرہ ہے کہ ظالموں کو آزادی کے ساتھ دندناتے ہوئے پھرتا دیکھو تو دھوکہ مت کھانا. اس کے بعد کہا گیا کہ جس دن خوف سے سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اس دن عرض کریں گے کہ ہمارے رب, ہمیں کچھ مہلت دے تاکہ ہم تیرے پیغام کو قبول کریں, رسول کی پیروی کریں. اللہ پاک فرمائے گا کہ کیا تم نے اس سے پہلے یہ قسمیں نہیں کھائی تھیں کہ تم پر بالکل زوال نہیں آئے گا, تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کر دی تھیں, تم اللہ کو اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کرنے والا نہ سمجھو کہ اس نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے کہ جو آپ کو تکلیف پہنچائیں گے اللہ پاک ان کو دردناک عذاب میں مبتلا فرمائیں گے. الحمدللہ یہاں پہ سورہ ابراہیم مکمل ہوئی. اب سورہ حجر جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے. رکوع اور آیات کی تعداد سورہ حجر اس صورت میں 99 یا سورہ حجر اس صورت میں 99 آیات اور 6 رکوع ہیں. مقام نزول مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی دیگر صورتوں کی طرح اس صورت کا مرکزی مضمون بھی یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک کی وحدانیت اور اس کی قدرت, نبی اکرم علیہ السلام کی نبوت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے کو کئی طرح دلائل سے ثابت کیا گیا ہے. الحمدللہ عزوجل یہاں پہ ہمارا 13ویں پارے کا جو خلاصہ تھا تراویح کا وہ مکمل ہوا. انشاءاللہ اب جو ہے ہم آگے 14ویں پارے کا روبما کا جو ہے وہ خلاصہ مطالعہ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی نورانیت سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرمائے, قرآن مجید کا فہم ہمیں نصیب فرمائے, قرآن مجید کے احکامات پر پختگی سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, ہمیں گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت نصیب فرمائے, مرنے سے پہلے کلمہ پاک نصیب فرمائے, مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے, اخروی زندگی کی کامیابیاں نصیب فرمائے, دنیا میں سکون چین امن راحت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.